الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغنا من كمال كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. زهاد سنت زمان گر نجات می طلبی درود کو بجمال محمد عربی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نظم بديع سلك جهان خوش قصيده است بيت القصيده نات جلال اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. هر کس که در دهان بود او را زبان صدق ممدوح او محمد دو آل محمد است. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مرجعی موضوع بیان فضیلت علم و علماء. و این مطلب و موضوع برای مروجگین جمعه انتخاب کنگه مناسبت بازگشایی حوزه های علمیه اهل سنت ای استان در ای مقطع و ای زمان. تا به حال روش بر همین منوال اینکه از شوالا دینی مدارس و حوزه های علمیه اهل سنت هجری قمری ماهان مطابق و دی برنامه سال تحصیلی از گذشته تنظیمش کتب و این روال ادامه داری که معمولان شوال ماه مدارس بازگشایی بند و رجب آخر تعطیل بند. خاطر دو ماه و چند روزی تقریبا استراحت فکری و معمولا برای رسیدن به وظایف ویژه ماه مبارک رمضان که اکثر این میدان پیشتاز هم علما و طلاب علوم دینی هست، مساجد امام، مؤذنین، حفاظ کرام، مدرسین در بود دیگر از دین ابعاد خدماتی ها و دی خدمت ها فعال تر کنند که زمان همی بهم ایجاب کنند. و بناهین که حوزه علمیه چابهار هم در ظرف یکی دو روز آینده و دی فعالیت درسی ها در سال تحصیلی جدید حوزه های علمیه و مدارس دینیه با شروع یکی از کتابهای معتبر حدیث رسول پاک صلی الله علیه و سلم، کتابهای زیادی که در آخرین سال که کسانی قرار مولوی ببند و گواهی نامه به عنوان عالم دریافت بکنند، به عنوان دانشمند به دست بیارند، آنی تمام ساعات روزانه دروس بیش از 6 ساعت در حدود 7-8 ساعت در هر روز اختصاص به کتابهای دینی داری که مجموعه هایی اند از احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در این احادیث پیغمبر علیه السلام دین تمام ابعاد، تمام زوایا و گوشیان در منصب نبوت و رسالت پیام رسانی از طرف خداوند متعال جل علا شانه بیان فرماید. علم به معنی دانستن، علم مقابل و ضد جهل، ندانستن و جهالت. مشمه ودی تعبیر و بلوچی لفظ الفاظ تها علم به معنای زانگ و آیه ضد و مخالف، مقابلی کلمه، واژه مقابل و خلافی نزانگ. طوری که روز مقابل شب، روشنایی ضد و مخالف تاریکی است، سفیدی عکس و ضد سیاهی است. و مقوله معروف و مشهوری اند که به ضدها تتبین الاشیاء، دانشمندان و حکما یکی از راه‌های به دست آوردن دانش و دانستن این نقطهش قرار داده که انسان آ چیز مخالف و ضد دا جه بیاره. انسان وقتی که شب آب همی که شب چی در مقابل روز برای آشکارای بی وقتی مردم سیاهی ها تشخیص دن آیی مقابل دا اسپیدی ها سفیدی ها خوب زاند. وقتی که انسان سرما و سردی ها جه بیاری آیی مقابل گرمی و حرارت ها بخوبی جه بیاری. انسان وقتی که موت ها تشخیص بدن چیه مردن و مرگ در مقابل آیی حیات و زندگی ها تشخیص دن. پس زانه و تشخیص دیگه یک راهی همشه که انسان هر چیزی ها گلوتی بزند آیه نقطه مخالف و عکس هم بایستی جا بیاری. انسان وقتی که بیماری و مرض ها تشخیص دن جا بیاری که مرض چه چیزی درد چه چیزی ناراحتی چه چیزی در مقابل آیه سلامت ها تندرستی ها راحت و آسایش ها تشخیص دن. گرسنگی ها با تقابل با سیری انسان تشخیص دن. تشنگی ها با مقابله با سیرابی انسان تشخیص دن. از این جهت قرآن عظیم هم به این تقابلات و این تعبیر ها که دو چیز مخالف ها در مقابل همدیگر مطرح بکن و بعضی ارزشان ها مشخص بکن برای ما این شیوه بیان ها در خیلی جاها به کار برد. یک جای ارشاد فرمانی که قل ارائیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامة من اله غیر الله یاتیکم بضیاء یا نهار. پیغمبر بگوش به مردم آیا شما توجه کنید به این نقطه که اگر خدای ذوالجلال شما زندگی وقتا کلن شب بدون روز قرار بداد یعنی 24 ساعت یک الان ما شما تعبیر کنین و به عنوان یک شبانه روز این جمله بکار برین اصلا روز مطرح مبوده 24 ساعت شب ادامه بداده الله روز روشنایی و روز واجه وجود اصلا مطرح مبوده خدایا شما زندگی از ابتدا تا انتها تمام وقت شب بودست. آیا غیر از الله ذوالجلال دیگه کسی به نظر شما به عقیده شما هستند که آیی برای شما روشنایی بیاری روز پیدا بکن که در روشنایی روز شما و دی روزانه فعالیت های زندگیه که ناگزیرید و ناچارید برای ادامه حیات و زندگی بعد آن انجام بده و آنچنان که در روز فعالیت انجام دهید و در شب انجام دهید نبا آیا کسی دیگه غیر از خدا توان که بیه در مقابل خدا بکشیند ای الله تو تمام این مدت زمان شبی کتا منی نصب کنو نیمه من روز کنو هرگز کسی دیگه وجود نداری و بالعکس فرمانی قل ارائیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدن الى یوم القیامه من اله غیر الله یعطیکم بلیل تسکنون فی اگر خدای ذوالجلال تمام این زمان روز چی قرار بداد 24 ساعت روز بود شبی در این عالم در کار مبوده غیر از خدا کسی دیگه توان و قدرت و نیروی داشت که بیاد برای شما شبی به وجود بیاری که در شب شما روز خستگی درکنی تو با استراحت شبانه و آرامش عالم در شب با آرامش فکر و استراحت بدن و اعضا و دست و پا و هوش و گوش و مغز بدی دوباره تجدید قوت بکنی تجدید قوا و به نوع تجدید حیات و زندگی تازه‌ای در صبح بعد به دست بیاری کسی دیگر توانی کارا بکن هرگز خب ای در این جهت بیان بود که هم وجود شب پر از حکمت ها و منفعت های برای شما انسان ها و موجودات این عالم آن مباحثی ها که در گردش شب و روز علم جدید و تکنولوژی با آیا کم کم تا به حال دستی پیدا کرده و خیلی چیزها دیگه هم انگاز دسترسی خارجه وارد آن مباحث آن مقداری که ما مطالعه کرده هم من نبو که این شب و روز حرارت خورشید و روشنایی روز تاریکی و آرامش و فضا و هوای شب در این نظام عالم چه تأثیرات مثبتی در تمام موجودات ها در میوه ها در صحت و سلامت انسان ها در روی خاک زمین در دریاها در موجودات دریایی و در این کره ها و کرات مختلفی که علم آنا به کره تعبیر کن کره زمین کره مریخ کره ماه کره خورشید و فلان در نشان چه تأثیراتی دارن علمی بحثن تو آن در کنار بده جهان اما خدای تعالی با تعبیر ساده‌ای که برای هر کس قابل فهم بود برای یک چوپان بالای قله کوه زندگی کنو که هم مشخصه که شب مایه استراحت شب وقت سکون و آرامش و استراحت و آرامش خستگی در گرگ وقت و روز فعالیت و حرکت وقت با این ساده زبان که مطابق فهم هر کس و ناکس اللہ تعالی و تی احسانا برای ما قرآن تها عنوان فرماید که تمام زندگی و تمام عالم هستی و وجود ای انسان در واقع نعمتهای خدای ذوالجلال انت رب کریمین الله محسن و صاحب احسان خدای ذوالجلال احسانا بر تو و اگر آیه ای احسانان بر ای عالم هستی و موجودات و خصوص انسان مبود دینن دکید که محسن دیگر بیه بر ما و ای عالم ای احسان بگن از ای جهت اینکه زبان حال هر انسان که فطرتی آگاه و بیدار و سالم به حمد الهی و شکر خدا و سناخانی رب ذوالجلال جل علا شانه جاری بی و مسلمان مؤمن علاوه بر اوقات دیگه که به صورت اختیار و استحباب به یاد خدا و حمد خدا و ذکر خدا باید مشغول و بی اشتغال پیدا بکن، در شبان روز پنج وقت فرض کنگ بودتا برای در نمازهای پنجگانه هر رکعتا بودی نمازا با ثنای خدا شروع بکن، سبحانک اللهم و بحمدک، و بعد از آن با خواندن سوره فاتحه و حمد الله عزوجل مدح و ثنای اعتراف کن، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. تمام تعریفا هر تعریفی هسته کوچک تا بزرگ، اگر این تعریف مستقیمه یا غیر مستقیم، اگر یک انسانی موجودی زیبایی تعریف بی، این تعریف کهی که در اصلا خدا عزوجلال این زیبایی موجوده کیا داتا اللہ عزوجلال، اگر یکی شجاعتو بہادری تعریف بھی یہ تعریف در اصل کہی ہے اللہ عزوجلال کی، خدا عزوجلال یہ شجاعت داتا، سخاوت تعریف ہمیں بہم ہر خوبی در ہر بود ایک قابل تصور ہے، آئی در واقع خدا عزوجلال تعریف حمد را با تو نسبتی است درست، بر در هر کرافت بر در توست، حمد و ثنای نسبت به خدای ذوالجلال چنان استوار و محکمه که تو به هر کجا کشه و هر کسی دروازه که دبی ببره دوباره به خدای طرف برگرده. تو اگر از پادشاه و حکمرانی عدالت و تعریف بکنه در واقعی به خدا برگردی که الله رحم و شفقت در آئی قلب زرده و توفیق عدالت اجرا عدالتی در وقتی جامعه عطا فرما. اگر از مهر و صفای مادر و شفقت پدر تو تعریف و سناخانی بکنه در از ای به کجا برگردی؟ به خدای ذوالجلال برگردی، خدایی که سینه مادر و پدری کانون یعنی مرکز مهر و صفا و محبت و الفت برای فرزند قرار داده. اگر خدای ذوالجلال این کار مکند همین مادرتو گنده با این همه مهر و صفایی که نسبت به فرزند داری مادران داره، نمونه های خدا در دنیا پیش داشته که چه بسا مادرانی بودن که آیا وسیله نابودی و هلاک و از بین بردن فرزند عزیز بود. این نمونه به این خاطر ظاهر کنه بوده که انسان عبرت کنه، این در واقع ایشی نعمت وطی نه، این نعمت خدای داتگی نه، وقتی که بیشی که اللہ لطف و احسان و محبت وسیلہ ای فتومات قرار گفتگا این قدر نسبت به آنی حق سفارش بوده که ای فرزند پدر و مادر احترام بکن، آنی قدر دانی بکن، آنی حق شناسی بکن، آنی نافرمانی عقوق نافرمانی فرزندی که آق و نافرمان پدر و مادر ببی، آئی چه بدبختی ها برای وقت به دنبال کشید، چه مصیبت ها دارید، برا آزاد مقدس و یکتایی که این سینه لبریز از این مهر و صفا و محبت کتا، یعنی اللہ ذوالجلال آئی صدها برابر لایق حمد و ثنا و شکر و صفاست. تو خیر این مادر شبانی لالایی و بیخوابی به خاطر فرزند خردسالا تا چوک تکانی و در گهوار مات چرا بلند میشه بند پاسا نصف شب در سرمای زمستان در گرمای تابستان بیخوابی ناراحتی چه زحمت های طاقت فرسایی که مادر و بعد از آی پدر تحمل کنن برای نگهداری و پرورش و تربیت فرزنده تو فکر کنه چی خود به خود همین بمیه مات سینکتا پیدا بوده این محبت این جاذبه این الفت یا نه یک نیروی الهی غیبی خدایی قدرت ذریعه این محبت این سینه تا پیدا کنه مادران را شمع محبت خدا تعالی فرمانی که من در سینه پدر و مادر روشنا کتن سر به اولادا این محبت و مهر درس و سبق من به پدر و مادر داتا که نسبت به فرزند اینقدر مهربان بودم و اصل مرکز اصلی و قانون وسیع و عمیق مهر و صفا و محبت در واقع ذات پاک خدای ذوالجلال نبی پاک علیه السلام فرمانی که خداوند متعال جل شانه هو و تی رحمت صد درجه مقرر فرماد این صدین درجه یعنی یک درجه ای الله در این دنیا در میان تمام این موجودات شنگ بوده تارانی بوده به وسیله همین یکی درجه رحمت این که شما گندی پرنده و تی جوجه سر شفقت اظهار شما یک ماده حیوان و اسبی گندی که وتی کرگ سر چقدر احساس محبت کن اظهار محبت کن وقتی که ما بوزیه نزدیکا شنگ وقتی که یت بلا فاصله وتی پادان پراه کند وتی قسطان جا ظاهر کند که بزغالا بتواند راحتی چای شیرا بنوشید و تکان نوا نود و نه درجه رحمت خدای ذوالجلال از ذخیره فرماین تا برای عالم آخرت برای میدان محشر او دا ای رحمتان الله ذوالجلال شامل حال و تی بندگان فرمانی و چقدر انسان های مؤمن ایمان دارند اما اعمال اشتباه و خطا بودگه مورد رحمتهای الهی قرار گره و مورد عفو قرار گره و آیانی که جرمش خیلی سخته و وارد جهنم بنده اوزو بالله هر یکی به اندازه بودی جرم سالها کم و زیاد روزها یا ماها یا سالها وزنی دوباره به توفیل همه ایمانی که بودگی مورد مشمول رحمت و عنایت خدا قرار گیری در کرد از این جهت اینکه این تصور وقتی که انسان مسلمان گم بی اختیار این مقوله بر زبان حالت زمزمه پیدا که ای خدا قربان احسان شوام کان احسانی به احسانت روام مولوی فرمانی که مؤمن زبان حال و قال همیشه باید اقرار کن که ای الله من به تی احسانم باید قربان به تی بزرگواری و لطف کرم تو بخوابو پاسبان من توی من چو طفلو هرز جان من توی ما در عالم خوابی وگر بیداری هم خوابی ما چیزانی که چه مزرات و مشکلات و بلیات و آفاتی برای ما کمینش گفته ما را نابود بکنه اگر خدای ذوالجلال که علیم و خبیر به هر چیز دانای آیی کنترل مکن آیی حفاظت مکن آیی نگهداری مکن انسان کجا تواند و تاوت حفاظت ما در عالم خواب و بیخبرین از سوانه و حوادث و بلیات و آفاتی که برای ما کمینش گفته سنگرش گفته اما می گویی که حفاظت کننده و نگهبان پاسبان و نگهبان می در عالم وابع الله تی ذات پاک ما همانند کودک ضعیف و ناتوان که چود جا حتی حرکت کت نگه و اما می تعویز حفاظت می روح و روان و جسم و جان حفاظت اسباب و امکانات چطه جانبا فراهم ادا خدای ذوالجلال این مثال شب روز ادا تک و تی احسانانا عمومیت و تی احسانانی برای ما اعلام فرمانی در جای دیگه در بحث تقابل ازداد زدها برای شناخت آیا ارشاد فرمانی که قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ای پیامبر بگوش به مردم آیا شی ممکنه که عالم دانشمند صاحبان علم و زانتکارانی درجه و رتبه انسانهای نازانت و جاهل و نفهم و از علم و دانش نعمتا بدور انسانان گنایا برابری بکنه امکان نداری آیا برابر بتونه کنه کسانی که زانند و کسانی که نزانه این نخیر استفهام انکاریشی در اصطلاح انما یتذکر اولو الالباب هرگز برابر نبند هرگز نادانی با دانش برابر نبی بی علم با عالم مساوی بتن نکن اما این نقطه یا نقطه سنجان درک کنه هر کس توفیق پیدا نکن که همین مطلب را بفهمی او کسی که شیه فهمید او هم سعادتمندی من یرد الله بی خیرن یفقه فی الدین پیغمبر علیه السلام فرمای هر کسی که خدا برای خیر در نظر بگیری آیا دین فهم اطای فرمای آیا نقطه های دینی را درک کنگه فهمگه تشخیص دیگه توفیق اطای فرمای انما یتذکر اولو الالباب این نقاطا این مطالبا شانا انسانهای زیرک و صاحبان عقل خردمندان شانا فهمن تو متوجه بن تو شانا بیاد یارند متذکر بن دیجای فرمانی که آیا اعما و بصیر نابینا کور و بینا با هم دیگه مساویه آیه قرآن ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور هما بن که کور و نابینایی و بینایی با هم مساوی نه تاریکی و روشنایی با هم دیگه برابری کتن نکنه سایه و گرما یکی پیتا پیگو روچ سرا سوچه زیر حرارت آفتاب ناراحتین، دیگری در سایه آرامش کنگین زیر کولر نشتر تابستانا. یه دوین شخص در حالت مساویه نخیر. کما اینکه لا یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردگان با زندگان برابری کده نکنه. ولی خدای تعالی این مثالانا برای کسانی بیان کن که آیانا سعادت خدا تعالی در نصیب کده، درک بکنه این اشیاء متضاد و متقابل و این حکمت های الهی و ایشان فوائد و از خوبی چیزا هر نقطه ایگا نقطه سنجی بکنن تو استفاده بکنن. ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، اگر چنانچه اهل مکه یا در اطراف مدینه کسانی هستن به عنوان کافر یا منافق، که این واضحین مثالان که خدای ذوالجلال بیان فرمائند به وسیله تو ایران و این ارشاد و هدایتی که به وسیله تو در میان مردم این مشعل هدایتی که روشن کنک بوده فائده زورتن نکنن، استفاده نکنن، این مطالبان نفهمند، پس تو و تا زیاد ناراحت مکن. گرچه تو دل حرس جنگ که تمام انسان صالح ببن، جامعه بشریت یک جامعه صالحی ببن، از فساد و ظلم و گناه و شرک و کفر و بدعت و خرابات پاک ببین. اما بزن که ما انت به مسمئن من فی القبور، آکسی که آیی به علت مبتلا شدن در کفر و شرک و نافرمانی و عدم توجه به راهنمایی های الهی توسط انبیاء و پیغمبر عظیم الشان اسلام و به قرآن توجه نگن، به بیانات قرآنی که مطرح بند توجه نگن، این اشخاص مانند کسانی هستند که آیان در قبر هستند، قبر کنند گفتگن، زیر آوار قرار گفتگن، ولو اینکه ظاهران مردمان چما زندگی حرکتی که روی زمین راه رو اگه، ولی خدا فرمانی نه، اشان در واقع من فی القبور هستند، کسانی هستند که قبران تو دارند. ذوالجهل میتون، آنکه چه نعمت علم و دانش محرومن، شاعر فرمانی ام مردگی حسابه، اگر چه آیا در ظاهر تو در قالب زندگان گنده یک حرکتی داری تو، یک تکانی داری تو، حبری کن تو، چم می بظاهر بچن، ولی شیه قلب چم نابینای، شیه دلج گوش کرن، شیه قلب مرده از درک واقعیت ها، و اشی مرده کو قبر تو که و به وسیله تو اشی چیزی نشوند. ای جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو وقت زیاد ازیت مکن، ناراحت مکن، فریشان مکن. بس علم و دانش ارزش چقدر خدای ذوالجلال با تعبیرها و مثالهای زیبایی در جاهای مختلف قرآن عظیم مطرح فرمانده و بیان فرمانده. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أي مردم، از ميان شما آيانك إيمانش يرد و آيانك علم دانش زانك نعمت به آيان عطاك رنگ بودتا، خدا تعالى عن درجات خيلي خيلي بالا بابلن فرمان در مقابل يدي. حديث شريف آيات النبي پاک عليه الصلاة والسلام فرماني جاي حديث مفهوم ہے، ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به اخرين، او كما قال عليه السلام، خدای ذوالجلال بوسیله این کتاب، آسمانی کتاب قرآن پاک، بعضی قومانا بلند باچسته و بعضیا دوردن جهلات، یعنی کسانی که قرآن پیرویا و هدایتا و تی سرمایه زندگی و راه راست هدایت تشخیص دهن، تو قرآن دستور مطابق عمل کنن، خدای ذوالجلال اشانا در دنیا و آخرت از همچین اعزازی شرفی برخوردار کن که هیچ کسی به آن مقاما نتوان برسی. و آیانی که توجهی به رهنمایی و هدایت ارشاد قرآن نکنن، قرآن تحویل نگرن، به قرآن اعتنا و توجه نکنن، قرآن وانگنی مگر رغبت پیدا نکنن، علم قرآن نمگر آن شوق و رغبت نیست. خدا تعالی اگر آیان بلندترین قله‌های شرف دنیای به دست یارتا وقتی که قرآن معارضه کنه، قرآن تحویل نگرند، به علوم قرآن توجه نگرند، به علم قرآن، خدا تعالی آنها چما برزین جا چنان پست و خار کند و ذلیل کند و به پرتگاه نابودی جهرش دوردن که دنیا آیانی نام و نشان همودی ذهن تو که بیاد یاردن لگن. کما اینکه عملا ثابته مروچی از گذشتگان اگر یاد و خاطره حقیقی که مایه درس و سبق برای ما و بعدیگان ببین، آ کسانی گین که آیا در زمینه های خیر به خصوص علما و دانشمندان این که در زمینه های علم و دانش آیا قدم ها برداشته و پیشرفته هایش کوتاه، مروچی در آن علوم مختلفه و دانش ثمرات و برکات در امور دنیا و رفاهیات دنیا و آخرت مردم استفاده کنند، آن نام زنده و جاودانه ماندگار دارد. اما آنی که از نعمت دانش و علم بی بهره بوده و رفتگان، ولو اینکه پادشاهان هفت اقلیم روی زمین بودگان، بالاترین سطوت و قدرت روی زمین مدتی مالک و صاحب بودگان، هزارانی که پیمی انسان هم بوده که مروچی در صفحه تاریخ آنی نام و نشان چنان زیر آوار محب بوده که کسی آنی نام جاه نری بود. نبی کریم علیه السلام حدیث پاک دهای حتی که کسی که بر میں اسلامی محیط و اجتماع جامعه انسانی که با اسلام آگاہ بھی نسبت اسلامی داری چنان بھی کہ آب میں جامعه محیط زندگی صغیر و خردان سرا رحم مکن، آب و زرسال و کماش و پیرینی و مزن عمری و مزن مقامی و مزن شخصیتی که چوت و کسترین سرا رحم و شفقتی مبی، دست رافت و شفقت آب کوچکتر سرا مکشی، من لم یرحم صغیرنا. و کسی که آئی میں جامعه و محیط اسلامی مزن عمرین مسلمانانا احترام مکن، ولم یوقر کبیرنا بزرگ سالانا پیش کسوتانا مورد احترام قرار مدا، آنی عزتا جهن یاری، آنی ریش سفیدی و مو سفیدی مقام نادیده بگیری، آیانا احانت بکن یا احترامش مکن. و کسی که صاحب قرآن و صاحب علم که قرآن آئی سینه توکن، آئی تعظیم و عزت به جه میاری، آئی عظمت و بزرگی در نظر میاری، ای هر سی گروه و هر سی قشر چه مای جماعتا نها، یعنی چی؟ یعنی جز مسلمانان نها بین عمر فرمانی، ولو اینکه تا مسلمان بزانه. شما فکر کنین روی همین یکی تعلیم پیامبر علیه السلام، روی همین یکی درس اخلاق رسول خدا علیه السلام، اگر جامعه اسلامی همین یکی نقطه مورد توجه قرار بده، همین یکی درس مختصرین و تی آئین زندگی قرار بده و بر محور همین تعلیم زندگی بگه، شفقت بر کوچکتر و احترام نسبت به بزرگتر و تعظیم و قدردانی از عالم و دانشمند و راهنمای دینی، شما انصاف بده که آیا در این جامعه فتنه، فساد و انواع و اقسام خرابی هایی که ما مروچی و آیان دست و پنجت داره نرم کنین و گرفتار آیانی نشان بروز کنن؟ نه، بلکه همین درس نادیده گرگو در نظر نیارن عامل خیلی مفاسد و فتنه ها در جامعه اسلامی و انسانی قرار گرفت. دیگه حدیث فارسیا حضرت فرمایش پیامبر اسلام علیه السلام فرمایش مفهوم ای بیمارد بوده که سه انسان که جز منافق آیانا کسی دیگر حق ایماندار پکای مومن که جز منافق آیانا کسی دیگر حق ایماندار پکای مومن آنکه مسلمان واقعی مبی تو منافق مبی ظاهرداری مسلمانی مبی که ظاهر زبانی مسلمان تو دلی کافره بشیوش منافق قلبان به ارزش های ایمانی و اسلامی معتقد رهن اما ظاهران یک چیزی مثل مسلمانان بشی منافقی بشی اشیا این سه قشرا اگر کسی بی احترامی کن مربزانی که حتما منافقی بچه که جز از منافق کسی دیگر که مسلمان ببین و از منافقی پاک ببین هرگز کسی دیگر حاضر نبی که سه قشرا توهین ببین بی احترامی بی عزتی ببین ایسا این قشر گیا اولی ز شیبت المسلم مسلمانی که آیی در اسلام و دیس مود سفید کتگه مسلمانی کماش پیر مرد مو سفیده که ریش سفیده که آیی در عالم اسلام و مسلمانی در حالت مسلمانی به یه سن سال پیر مردی آیه ترسته اشی قابل احترامه برای اشی چند روزی چند سالی چند ماهی از دوران ما با دوران رسول خدا صلی الله علیه وسلم نزدیک داره حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام خلیل الرحمن اولین کسی در جامعه انسانی که آیی مود اسپیت بوده بی سلام مود اسپیتی نیسته اگر یکی هزار سال عمر کده مود سیاه تا اسپیت نبود حضرت ابراهیم علیه السلام یک روچی آینه زو دستاوتی صورت مبارک لگه چارگا چارتو ای منی دیم مودا محاسن شریفی ریش مبارکی چند تار اسپیت بوگه واجه ناراحت بود که شاید یک نوع بیماری مثل بیماری برس پیسی مرض بگه نادراهی که بعضی انسانان گیری این پوست بدن لولینی تو رنگ نامطلوبی پوست ها پیدای بی شاید واجه فکر کشی یک هنچین بیماری پیدا بود من گفت الله درباره سوالی که خدایا ای چی حالتی من پیشتا مریضی بیماری چیشی خدای زلجلالا ارشاد فرمان که من خلیل ایشی وقاری ای عزتی من ترداتا ای شرفی احترام و عزت و سنگینی من به تو داتا شیا مریضی نه حضرت ابراهیم خوشحال و خدا اگر ایشی عزتی چه نعمتی خوبه انسان بوسیل ایشی عزت دار بی مورد احترام کوچکتران قرار گیری فزدنی وقارا ای الله منی از وقار و عزت و عظمت و سنگینی و احتراما کشتر کنی کم بکشت مارا که خدا ای صفی دیه وقارا کده وران شوهاز کنی کجا دو کانا سیاهین رنگ بیر بیه بس ما برسی تا جوان کنی سوا پادی شروع کن بروش اللہ تارا گا لطاری ہم اتیم جندہ سیاہ کم پوستا بیگا آکے بھی پتا چیرہ مود روشت کرانا نا آکے آئی سیاہ کو تکم سیاہ بل چیرہ کا روشت کرنا بالا چیرہ اس بھی تھی ظاہر ہے جو سکور شما دیستا نا سکور جل شما دیتا کم کنٹا گا نا جو رنگ رنگ نا سیاہ پتا اس بھی تن جاہے یہ رو رو شاہ رو گوشتا کہ یسوید آلاہا و یمید دعا سلوہا بیچارہ ہر روز یہ برزی نیمگا اسمتی بودانی وسمی جا رنگ جا سیاش گا او چاہدی محمود روشت کرانا تو پتا چھ بندرہ چھرا چھر نیمگا بنیاد نیمگا اسپید بوانا فلا ینفعوک الالا اذا فسد الاسلو یک چیزی اصل ریشہ وقتی که فاسدیں اور آئی سربر انسانا سودنے دا اللہ کہ بھی یہ فکر کبھی وشی اللہ بیاری دیگا سلمانی چھ بنش بجا قطرش بلا تیر نبی چند ساعت آران دوباره سیو کبا مجبوری بنا دا چیه که آخر دراه روز قدیم از سیاب کرد پس اولی فرد زو شیبت المسلم اسلام تعلیم اخلاق ده انسان ها جامعه اسلامی بر این محور بعد حرکت بکن که وقتی جامعه افراد مسن احترام قائل ببین و آکسی که مسلمان سفید و رش سفید ها می احترامی کن حضرت فرمانی آ مسلمان واقعی ده آ بسا منافقه و حامل القرآن دومی گروهی که جز منافق کسی آی توحید نگه آ قرآن حمل کنو که کسی که قرآن آیا باره قرآن آیا سینه تو که صاحب قرآن عالم به قرآن حافظ قرآن عالم به معانی قرآن عالم دینت آیا هر مسلمان احترام کن عزت جاه آی قدر زند آی وجود آر رحمت خدا زند در روی زمین جز منافق کسی آی توحید نکن والامام العادل سومی قشری که جز منافق دکسی جرأت نکا آیه بی ادبی و بی احترامی بکا آ پادشاه و امام و رهبر عادل جامعه اسلامی رهبر خلیفه و امام و پادشاهی که آ عادل بی مسلمان عادل بی آیه واجب احترام رهبر جامعه اسلامی که عدالت در میان مردم گسترشدن آیی برای تک تک افراد واجب الاحترام و اگر با وجود شیا کسی از آیی رعایا و رعیت جامعه آیی ایبیمی رهبر احانت و توحینا بکن آیی منافق پیغمبر علیه السلام ابن عباس رضی اللہ عنہ دکر واتی حتی که پیغمبر علیه السلام فرمانتا کسی که عالم عزیت کو پیغمبر عزیت کو کسی که پیغمبر عزیت بکن نعوذ بالله خدای عزیت کتا و آ کسی که خدای عزیت کن اور حسابی مشخص ہے نا کامیاب بھی یا سرنگون بھی حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمانی کہ نبی کریم علیہ السلام فرمائنتا و من اشکتا حضرت فرمانتا کہ وقتی که منی امت از لحاظ مسائل اخلاقی چنان پستی طرف آبرود که وقتی عالم بی احترامی و تزلیل بکن وقتی علماء زلیل حقیر تصور بکن وقتی دینی دانشمندانا دینی راهنمایانا آن وقتی جمعت وقا وقتی نظرتا میاری تو آن را حقیر به حساب یاری و وقتی که من امت به جایی برسی که آیی ساختمان سازی و امارتان امارت پردازی تا چنان مهمون همه که ببی که آن و تی ساختمان و منزل و بلدنگان غالب و مزن کنگه کوشش بکن دیگه حدیثیتا بدترین پول سلترین پول منفورترین خدای دربار همه که آب و گل سرا خرج بی بدون ضرورتین مازاد بر ضرورتین او چیزی که انسان محیط زیست برای نیاز ها خوبه ولی کارهای دیگه ابعاد دیگه جامعه ناقص نیاز هست با خدمات دهیا آیه تو فقط و تی اپارتمان بلند کن بهشان افتخار کنه که خاطره این دو مطلب یکی عالم تزلیل کنگ زلیل زنگ دومی این وضعیت ساختمان و ساخت و ساز و امارتا چون مرحمک بگو پردازه گو به اشیا و تی عزت و غلبه یا بر مردم اظهار کنگ و تی فخر و ابوهتا به مردم سرا اظهار کنگ از ایرا اشی فخره که تو تا گلو سر از تمام بدن در گلو آب و گل فرو رفته که فخر کنه سومی فرمانتی که وقتی که منی امت جن بگیرید یا جن بدند ملاک پانگ آیی مال و ثروت دنیا بگیرید بر مبنای ثروتمندی و جاه و جلال دنیا داماد انتخاب کن یا همسر و جنین انتخاب کن که پولدارتر آیی دختر انتخاب کنو که پول دارتره همه ی ازامات بکنو همه ملاک ببید مورد نظر مردم قرار بگیری مد نظر ببی بعد که چیزا ارزش های اخلاقی انسانی فضائل علمی و خوبی های دیگه که در انسان هم باید ببن آیا نادیده گیره که من صرفا فقط پولدار ببیترم ثروتمند ببین. وقتی که این سه عیب عالمان را تحقیر کنن و وقتی ساختمان و منزلان را چنان بلند کنن که آین سرا مردم فخر بکن تو آیان را غالب بکن با آیان وسیله غلبه حاصل کنن کوشش بکن و نکاح و ازدواج معیار ثروت و دنیوی نام و نمود ببین، نه دیگه مسائل اخلاقی، فضائل اخلاقی، علم، دانش، سواد، فرهنگ، اخلاق، انسانیت. این چیزا وقتی که ملاک بودن این سعی عیب حضرت علی فرمانی حضرت نبی پاک علیه السلام فرمانده وقتی که من امت در میانه ایشان زیاد بروز بکنند تو پیدا ببند ورا چار بلاه منتظر ببند. اولی بلا قهد سالی اللہ تعالی منی افهمی امت سرا قهد یاری خشک سالی یاری. دومی از طرف حکام خدا تعالی حاکمان طرفات ظلم و جور و بیعدالتی آنی سر مسلط. سومی بلا و مصیبت اشی که در میان عمرا امیران و مستر مردمان رؤسا و سرداران اقوام و طوائف و قبائل خیانت پیدا بی نسبت به ایرگه غیب کوچکتران و کسترین و تراج و قومان و طائف. و سومی ایشی که آنی دشمنان نسبت به آیان جرأت پیدا کنن و مغلوب دشمن دست دشمنان قرار کنن. چهارمی برای چون ما قدر فکر بکنین، ما فقط آفات و بلیات و گنده سختی و گنده تحمل اینه فریاد کنین، ولی نزانی که میوتی دستانی کتتگین و میوتی آمال پی آوردن این چیزا که بید پیشی هست. ما از قهد سالی رنج برین فریاد کنین، اما شیر ریشه یابی نکنین چرا ما گرفتار این قهد سالی و خشک سالی. احیانا میسرا فشاریه سختیه تورمیه گرانفروشیه فریاد کنی اما شیر ریشه یابی نگی چرا ایشی در برنامه پیدا بود. پس علم عزیزان که انسانا از این تاریکی مهلک به در یارید و به شاهراه هدایت و نور آیا هدایت کند و سوق کند و به منزل مقصود رسینی. حضرت سیدنا جعفر ابن محمد الصادق رحمت الله علیه امام حضرت امام جعفر الصادق فرزند حضرت امام محمد باقر رحمت الله علیه امام حضرت امام باقر فرزند حضرت زین العابدین حضرت زین العابدین فرزند حضرت سیدنا حسین حضرت حسین فرزند سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنهم اجمعین. یہ واجہ حدیث ہے جو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ طریقہ نقل فرمانی چھے پیغمبر علیہ السلام کہ نبی پاک علیہ السلام فرمائی من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار فلينظر الى المتعلمین. ہر کسی لوٹی در ایروی زمین بے کسانی نگاہ بگن تو کسانی یا بگن دید کہ آہ خدای آزاد کو تگینا از آتش جہنم. کسی لوٹی ایمی شخصانا در دنیا به چشم وید بگندی تماشا بکن تو بچاری کسانی یک خدای اعلام کتا شاہ از آتش جهنم آزاد. کسی لوٹی ایمی شخصانا بگندی ہے نا حضرت امام صادق فرمانی کسی لوٹی ایمی اشخاصا بگندی التحار بیان کن راوی فرمایشا پیغمبر علیہ السلام کن فلینظر الی المتعلمین برا برا به دانش آموزان و دانش پجوهان و طالب علمان نظر بکن تو بچاری آنی که درس وارد. اسلام چقدر به علم و دانش ارج و منزلت و مقام داده، چقدر افتخاری بیان فرمایده. فوالذی نفس محمد صلی الله علیه و آله بیده ما من متعلم یختلف الى باب العالم. قسم به همان خدایی که وجود محمد علیه السلام در اختیار در قبض سے قدرت آئی ہے, میں نے خدا قسم ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا کہ ہیچ آموز زندگی علم متعلم دانش آموز علم طلب علم نیست کہ آ به دروازه عالم وقتی که هر یہ بندگی و عبادت ثواب خدا برای پیشتے گی و بکل قدم عبادت سنت, هر قدمی که چند به عالم دروازه گره مگا اللہ تعالی سالی عبادت نیسی برای و بنا له بکل قدم مدینتا فی الجنہ, و هر قدمی که جن به سوی عالم برای فرا گرفتن علم و دانش خدا در مقابل هر قدم برای یک شهری در بهشت بنای کنه بنیان گذاری. و یمشی علی الارض و الارض تستغفر له, در حالی بر روی زمین قدم جن که زمین برای دعای مغفرت و دعای آمرزش بنا. وقتی قدم به زمین گیر کند زمین افتخار کند که طالب علم دانش آموز علم قدم روی معیره زمین ذرات خاک برای دعای خیر کنند. و یمشی و یمسی و یصبح, صبح و بیگاه کن در حالی که مغفور له, ای گناه بخشوده بود کن مورد بخشایش قرار گرفته. و شهدت له الملائکتو و یقولون هؤلاء اتقاء الله من النار, فرشتیان برای آن گواهی دهن قیامت روچا و فرشتیان گوشن که ای مردم ای ملائکه خدای چه جهنمان آزاد کتاین انسان اشانه بشانه دش. حضرت حسن بصری امام حسن بصری رحمت الله علیه تابعی فرمانی که ما آلم و شیعن افضل من الجهاد فی سبیل الله, به منی زانگا منی علمتا چیزی که چه جهاد در راه خدایا مبارزه با دشمنان خدا در میدان نبرد افضل ببی چیزی بالاتر نیم این علم تو دا, چه جهاد بالاتر ببی عملی نیست. بلی و من خرج من بیتهی فی طلب باب من العلم, هر کسی چه لوگا و تی درهت در بیت و قدم بجن برود در تلاش یک بحثی از مباحث علمی, علم یک بابی شو حاضر بکن یک بحث علمی لوتی حاصل بکن, به این نیت چلو گا در بیه هفتح الملائکه, فرشته آیا دوره کنن, فرشته آیا چاگرد ترن و وتی بالا را شنگ کنن بشکنن آیا وتی بالا احاطه کنن دوره کنن. و سلت علیه الطیور فی جو السماء, در فراز آسمان فرندگان برا آی درود واند. و السباء فی البر, در رندگان در خشکی در بیابانها برای درود واند. و الحیتان و فی البحر, ماهیها در قار دریاها برای درود واند. حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ صحابی فرماند یا ایها الناس, ای مردم, مالی ارا علماءکم یذهبون و جهالکم لا یتعلمون, ای مردم من چی گندگو الان در میان شما, من گندگو که عالم کم کم میرگو روگا و شما بی علمان بی علم رغبت مکنگا, نتیجه چی بی؟ که علمای موجود بروند و بقیه مردم به سوی علم رغبت مکنند, جامعه پر از جهل بی نادانی بی جهالت بی. فرمانتی تعلمو قبل ان یرفع العلم, قبل از شک علم چست کنگ بی برک بی علما تحویل بگیری بزوری تی باری تی, فا این رفع العلم زهاب العلماء, علم چطور چست بی, علم مثل یک وسیله گرگ و چسکنگ و برگ نبی, علم چسکنگ و رواغ از بین رواغ وسیله رفتن علمای مرگ علمای, به همین خاطر گوشک بوده که موت العالم موت العالم, یک دانشمند و عالم دین به خصوص آیه مرگ برابر با جهان مرگ. لذا مدارس دینی حوزه های علمیه بازگوشایی مقطع شوال ما به این مناسبت درباره علم این عرائز بیان کرده بودتا. و همچون که حضرت ابو درداء صحابی رضی اللہ عنہ فرمائیں قبل از شی که موجوده علماء علمای گذشته که در ما هستن و علم منتشر کرند آخرشان سادارن مثل یه دوی افراد شما درستی اقشارا, قبل از شی که اشان برند شنگو آروان به اون وقت سر مرگیت اجلیت قابل تأخیر و تقدیم نه, ولی باید این مسیر ادامه دهنده باید در حرکت بود, بعد جامعه تا خلایی که خالی بید وسیله رفتن یک عالم، یک دانشمند، یک مبتکر، یک مخترع، بعد کسانی دیگه ببن جاگزین آی ببن. اگر نه رفته رفته چی بید بر جامعه جهل حاکمیت کن. وقتی مردم احس شی که کسی یهودی دینی رهبر و پیشوا قرار بدن در مردم ها، مردم پناه افرادی هم مزنی و جاه طلبی در میان مردم این حس هم زندگی ادهی هم خوشیه که ما اگر عالم نهیم ولی مردم ما را عالم بگشن، ادهی دنبال رو ما داشته ببین. اخذ الناس و دیگری سیعت رؤوسا، شارحین فرمان رؤوس ما را مردم بگیرن براوت سرانی این ائمتا پیشوایانی رهنمایانی بی علمی علم نداره، مردم آنابدی پیشوا دینی مذهبی قرار ده، ضلوا و اضلوا، اوت هم گمراهن، اوت پیروان هم گمراه کنن. خب یه دنیای کاروان در حرکته، موت برای هر قشر مقدره، ولی هر انسانی که آیه وجود در هر بودی برای جامعه انسانی و اسلامی به هر مقدار که فایده من تر بوده آیه رواق همین قدر مایه حسرت و زائعه بزرگی برای جامعه و علمای دینش دنیا رو وقت بزرگترین زائم برای مسلمین. ما شما از همین رمضان تا چند روز قبل تقریبا آنچه در ذهن استهزاره حدود 3 نفر از علمای خوب و تی منطقه چه دستین دادن، مولوی حافظ محمد قاسم رحمت الله علیه در مکه معظمه ماه مبارک رمضان چمی چابهارا برای سفر عمره رفته گرد، آوت به سعادت رسید. چه مرگ خوبی که با حال زمان روزه در حرکت، حال در مکه معظمه در حال حرکت به سوی کعبه و مسجد الحرام پیش بیه و در مکه انسان دفن بیه. مولانا عبدالعزیز ملا زهی امام جمعه محترم اهل سنت کنارک هفته گذشته در سانحه تصادفی اهم به دنبال سفر در ادامه سفر حرمین شریفین تازه از زیارت کعبه و مدینه منوره برگشته در راه حدیث آیه که حاجی و عمره کنوک تابوت منزلا نرسته آ خدای وفده، آ خدای گروه و نماینده و مقرر بودگیند. سفر مرگ عموما سفر مرگ برای مسلمان درجه شهیدی دارید. آ چه سفر باز چه سفری که سفر بیت الله روزه رسول الله زیارت سفر ببین، خدمت به علم و مدرسه سفر ببین، باز حالت تصادف مرگ هم برای مؤمنان یک شهادتی، چندین شهادت درجات. خب برای آن جنده کامیابی هنشان، ولی برای بازماندگان، برای جامعه شان خسارت های بزرگ جبران ناپذیری هست، مگر اینکه الله تعالی بود فضل کرم ای زائعاتا ای سلمیانا ای دکانا پدا پر بگم وسیله نونحالان جوانان برای زنده و متحرک مستعد که در این مسیر حرکت بکنه علم فراگیر گیم. مولانا عبدالصمد جمال زهی منطقه نسکنت عالم خوبین جامعه اسلامی مدینه منوره صالح قبل فارغ التحصیل خبر وفات در کراچی شب شنبه گذشته بر اثر بیماری، شان جز علمای خدومتند، علمای خدمتگزار برای دین و دروتی توانا کسانیتند که مایه هر یکی مشعل و چراغ فروزانیت براوتی جامعه یا الله تعالی آن روحانا شاد بکند و مشمول رحمت های و تش قرار بدن. من در پایان اراز تقاضا دارم که الحمد شریفی و سیبر سید اخلاص قل هو الله برای شادی و ایصال ثواب ارواح ای بزرگواران بانید و بان روحش ببخشی و مدرسه انشاءالله در موقعیت مقتضی چون اوائل سبت نامه طلاب جنبه مجلس ترحیم و ختم قرآن ختمات قرآن مجلسی هم بعدا متعاقبا اعلام کن تو گرید انشاءالله. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. الحمد لله، الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم.

ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله